pomyśleć, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są. Tylko do środy Media Expert Days. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy do kawy, pralki i suszarki. W super niskich cenach. W sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. To skandal i zdrada ducha sportu. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do decyzji MKOL o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji. Stany Zjednoczone nie widzą żadnych oznak, by Rosja przybliżała się do użycia broni nuklearnej na Ukrainie. To stanowisko Białego Domu. Wszystkie czołgi typu Challenger od Brytyjczyków są już na Ukrainie. Chodzi o 14 maszyn. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji to skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu. Na Twitterze napisał, że polecił ministrowi sportu, by przekazał władzom MKOL stanowczy sprzeciw polskiego rządu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował dziś międzynarodowym federacjom i organizatorom wydarzeń sportowych umożliwienie startu w zawodach indywidualnie sportowcom z Rosji i Białorusi pod flagą neutralną, o ile zawodnicy nie są związani kontraktami z wojskiem lub nie wspierają aktywnie agresji. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone nie widzą żadnych oznak, by Rosja przybliżała się do użycia broni nuklearnej. Kirby nie odpowiedział na pytanie Polskiego Radia, jaka będzie odpowiedź USA, jeżeli Moskwa zdecyduje się rozmieścić taktyczne pociski nuklearne na Białorusi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas briefingu w Waszyngtonie zapytałem Johna Kirby'ego, jaka będzie odpowiedź Stanów Zjednoczonych, jeśli Rosja rozmieści taktyczną broń nuklearną na Białorusi i czy prezydent Biden będzie wówczas gotów na przeniesienie amerykańskich pocisków nuklearnych bliżej Rosji, na przykład do Polski. Nie będę mówił o hipotetycznych scenariuszach. Retoryka wychodząca z Rosji od początku tej wojny, jeśli chodzi o broń jądrową i broń masowego rażenia, jest lekkomyślna i nieodpowiedzialna. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu dodał, że Stany Zjednoczone najlepiej jak potrafią przyglądają się działaniom Rosji. Nie zaobserwowaliśmy żadnych ruchów ze strony pana Putina, które wskazywałyby, by realizował on swoją zapowiedź i nie dostrzegamy żadnych oznak, by przybliżał się do użycia taktycznej broni jądrowej na Ukrainie lub prowadził przygotowania do jej użycia. Kirby dodał, że nie zaobserwowaliśmy również niczego, co mogłoby skłonić Stany Zjednoczone do zmiany swojej postawy nuklearnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wszystkie czołgi typu Challenger, które obiecali wysłać brytyjscy partnerzy, są już na Ukrainie. Minister obrony narodowej Ukrainy, Oleksij Reznikow, wsiadł do jednego z nich. Taki gest krajów partnerów jeszcze o krok przybliżał zwycięstwo Ukrainy, mówi ekspert wojskowy Petro Czernyk. Potencjał bojowy armii ukraińskiej znacznie wzrasta, zwłaszcza z powodu czołgów. I powinniśmy rozumieć, że prędzej czy później wszystkie nasze ziemie będą wyzwolone. Na Ukrainę wysłano 14 Challengerów. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że Polska od początku sprzeciwiała się dzisiejszej decyzji unijnych krajów dotyczącej przepisów o zakazie sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Piotr Müller mówił w TVP Info, że Polska jest atakowana za to, że dba o własne interesy i o własnych obywateli. Zasłania się tą dyskusję na argumenty takimi sloganami jak kwestia braku wspólnego podejścia w Unii Europejskiej. Dzisiaj widzimy kolejne ruchy ze strony na przykład niemieckiej właśnie w kontekście kopalni w Bogatyni, kopalni Turów. To samo jest w kontekście budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Nagle też tutaj już zaczynają się sprzeciwy w tym obszarze. Dlaczego? No bo elektrownia jądrowa jest dla nas uniezależnieniem się od innych źródeł energii. Jak podkreślił Piotr Müller, transformacja energetyczna jest konieczna, ale odbywać się musi w taki sposób, by warunki Polski były spełnione. A to oznacza, jak dodał, że model ten powinien opierać się o kilka elektrowni jądrowych, części węglowych, a także odnawialne źródła energii i gaz, co jest korzystne dla naszego kraju. Prezentacje konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, ponadto spotkania z gwiazdami, koncerty i wieczory literackie. Między 16 a 19 czerwca w Zamościu odbędzie się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Polskie Radio nawiąże także do rocznicy akcji wysiedleńczej i zaprosi na prezentację słuchowisk poświęconych tematyce dzieci zamojszczyzny, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Teatr Polskiego Radia proponuje dwa słuchowiska związane z dziećmi Zamojszczyzny, z tymi tragicznymi wydarzeniami. To oczywiście z jednej strony ukłon w kierunku mieszkańców Zamościa i okolic, ale nie tylko, bo to też ukłon w stronę historii, którą musimy poznawać. Nie możemy ani zapominać, żeby się nigdy nie powtórzyła, a to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, pokazuje, że to nie jest takie oczywiste. Wielkie nagrody festiwalu otrzymają w tym roku Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od rana słonecznie, potem na niebie pojawią się chmury, na wybrzeżu i Pomorzu będzie padać deszcz, a termometry pokażą od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 7 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Zapraszam do wysłuchania reportażu, a będzie to wspomnienie profesora Andrzeja Zielińskiego o Janie Pawle II. Następnie w Trójce Literackiej poznamy burzliwe losy rodziny Witkiewiczów. A na zakończenie dzisiejszej audycji zwyczajowo już kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Reportaż w Trójce. Dla profesora Andrzeja Zielińskiego Jan Paweł II był najlepszym nauczycielem. Andrzej przyjechał na studia muzyczne do Krakowa, gdzie nikogo nie znał. Trafił do harcerstwa i tam spotkał Karola Wojtyłę. Dzięki papieżowi poznał swoją żonę. Uczestniczył w wielu pielgrzymkach Ojca Świętego do Polski. Najbardziej pamięta tę pierwszą w 79 roku. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Niezatarte ślady. Zdjęcie niepodpisane, ale z kajaków z 65 roku, ognisko nad Parsentą. No i tutaj siedzimy, jak to zwykle bywało wieczorem, śpiewamy, rozmawiamy, a na końcu zawsze była modlitwa. Także mogę tutaj pokazać, że oprócz naszego świętego papieża akurat między innymi jestem tutaj też na tym zdjęciu. Także to był jeden z pierwszych moich kajaków, bo tak się składało, że studiując właśnie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej wakacje często były potrzebne temu, żeby człowiek mógł ćwiczyć, więc praktycznie dopiero po studiach pojechałem na kajaki. No. Profesor Andrzej Zieliński. Pojechałem do Krakowa na studia. To było zaraz po czerwcu poznańskim 56 roku. I od października zacząłem właśnie studia, znaczy kontynuację studiów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. I tam przeżywałem polski październik. Ale ponieważ znalazłem się w środowisku, gdzie nie znałem dosłownie ani jednego człowieka. W związku z tym to najbliższe grono to byli ci studenci właśnie w tej szkole muzycznej. No i tam spotkałem kolegę, u którego zobaczyłem miniaturkę krzyża harcerskiego. Więc zapytałem go się, słuchaj, należy do harcerstwa? Tak, prowadzę drużynę. A mówię, a ja bym ci mógł pomóc, czy jakoś uczestniczyć w tym? On powiedział, dobrze, proszę bardzo. No i wziął mnie na tak zwanego przybocznego. Oczywiście musiałem te kwalifikacje harcerskie zrobić. I prowadziliśmy taką drużynę 39 na Kazimierzu Krakowskim na ulicy Skawińskiej. I nie wiedząc o tym, że on jest z tego środowiska, a jeszcze drugi kolega, który był przybocznym, bo ja potem kwatermistrzem właściwie byłem na tych obozach, to byli z tego środowiska. I przez okres prawie 2 lat, prowadząc tą drużynę, tam po kolei poznawałem tych ludzi, których potem spotkałem właśnie w środowisku. No i widocznie po tych niecałych 2 latach dojrzeli do tego, że mogą mnie zarekomendować w tym środowisku. I to się stało w 1958 roku, kiedy właśnie Karol Wojtyła został biskupem. Jego pierwsze biskupie imieniny odbyły się 4 listopada 1958 roku. Właśnie w mieszkaniu mamy tego kolegi, którego zobaczyłem, ten harcerski krzyż. I wtedy zostałem przedstawiony właśnie Ojcu Świętemu. Dziadek żony był aptekarzem, znany Wadowickim. Ten dom był przyjazny Karolowi Wojtyle. Jego znał ten dom, czyli znał dziadków mojej żony, znał jej rodziców i on po śmierci właśnie jej rodziców stwierdził, że no musi się zająć jakby duchowo tą Małgorzatą można powiedzieć, że tak ją ukierunkował jednocześnie i mnie, że myśmy się spotkali. Ona sierota całkowita, ja półsierota, skłaniało do tego, że myśmy się dosyć szybko rozumieli. Pewną taką kopalnią tego, z czego żeśmy czerpali, to była jego homilia na naszym ślubie. Bardzo osobista, którą praktycznie zaczął od tego, że jesteśmy, powinniśmy i uważa, że jesteśmy dłużnikami Pana Boga. Dłużnikami za to, żeśmy się spotkali, żeśmy się właśnie teraz tutaj przed tym ołtarzem opowiedzieli, że za wspólnym życiem, a potem jeszcze mówił, że nie bójcie się oddać Chrystusowi. To, co powiedział z balkonu Bazyliki Świętego Piotra, nie lękajcie się, to mówił do nas, nie bójcie się oddać Chrystusowi, bo On wam niczego nie zabierze, niczego nie przywłaszczy, a odda taką miarą, jaką tylko On oddać potrafi. Więc mogę powiedzieć, że te słowa się sprawdziły. Kiedy dowiedzieliśmy się, że już wylądował w pierwszej pielgrzymce, to mieszkając na Koszykowej, mieliśmy blisko Noakowskiego pobiec do trasy tej Łazienkowskiej, gdzie wiadomo było, że będzie przejeżdżał tym odkryki, tym dużym samochodem starym. Ustawiliśmy się tak się, że byliśmy blisko barier, zresztą akurat w tym miejscu tłoku nie było. No i stwierdziliśmy, że musimy jakoś dać znać, że my jesteśmy. Więc jak ten samochód się zbliżał, a było nas parę osób, krzyknęliśmy gromko, wujku. No jakaś pani, która stała, mówi, o, zobaczył was i rzeczywiście. Ojciec Święty potem mówi, Czesiu, ty byłeś pierwszą bliską osobą, którą zobaczyłem po przylocie do Polski jako papież. Ksiądz Jan Sikorski. Przygotowania trwały bardzo długo, spotkania. Ja sam byłem poproszony o zorganizowanie udzielania komunii świętej na placu Piłsudskiego. Więc bardzo żeśmy to starannie przygotowywali, to spotkanie. No i wreszcie sam dzień. Tłumy ogromne. Przedtem jednak władze robiły co mogły, żeby troszeczkę przesłonić to wydarzenie. Umiłowani bracia i siostry, drodzy rodacy, ucałowałem ziemię polską, z której wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg niezbadanym wyrokiem swej opatrzności na stolicę Piotrową w Rzymie. Ziemię, do której przybywam dzisiaj jako pielgrzym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam was w imię Chrystusa. Tak, jak nauczyłem się pozdrawiać ludzi tutaj, w Polsce. W Polsce, w tej mojej ziemi ojczystej, w której stale tkwię, głęboko wrośnięty korzeniami mojego życia, mojego serca, mojego powołania. W Polsce, w tym kraju, w którym, jak napisał Norwid, kruszyna chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. To ja przygotowywałam transparent. Miałam takie poczucie, że nie mogę tak po prostu spokojnie stać w tłumie, tylko trzeba jakoś to zaznaczyć. Wanda Urmańska. Wzięliśmy dwie drabiny malarskie, takie duże. Ja leżałam tutaj na podłodze w tamtym pokoju i malowałam na płótnie plakat pod tytułem Janek, Paweł i Marysia witają Ojca Świętego. Mój mąż chodził zdenerwowany, bo tutaj mnóstwo ludzi, trzeba ich karmić. Wymalowałam w końcu i mężowi odpuściło, jak zobaczył, jak papa mobile, też otwarty, jechał. Widać było, że papież każe kierowcy zwolnić. prawie, że się zatrzymał. Specjalnie nas pobłogosławił. Znaczy myśmy stali tam całą gromadą na tych podwójnych drabinach, trzymając plakat. Mamy takie zdjęcie. Szczególna ta pierwsza pielgrzymka, bo przecież wiadomo, że to był jeszcze ciężki PRL, ponieważ właśnie ten świętej pamięci brat pracował wtedy w telewizji i otrzymywał jako dźwiękowiec właśnie różne instrukcje, żeby nie pokazywać tłumów, żeby nie było dużych owacji. Kamerzyści dostawali też swoje, żeby pokazywać nie tyle osób, ile było, tylko i nie młodzież, tylko starszych. W końcu przyjechał ktoś, który mógł powiedzieć prawdę o Polsce, o Polakach, o nas, o przeżyciach wojennych i o tym, co my powinniśmy reprezentować. I można powiedzieć, że mówił do nas, ale mówił jednocześnie za nas. I pamiętam, że wtedy pomyślałem sobie, zdobyłem się na odwagę, pobiegłem do kurii warszawskiej, no i przedstawiłem się, że jestem z środowiska, no i udało mi się otrzymać bilety, no i to jego słynne przywoływanie Ducha Świętego, żeby zstąpił, no to słyszałem, że tak powiem, na żywo. To wszystko, dzieje ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat i w tym pokoleniu, i w przyszłych, choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy. To wszystko i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta. To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną, jedyną ofiarę Chrystusa, najświętszą na placu zwycięstw. I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. No i te słowa tej ziemi zostały przez nas zrozumiane, że chodzi o polską ziemię, o naszą ojczyznę, która żyje w okowach ustroju niechcianego, narzuconego, totalitarnego, ograniczającego nas, i chodzi o odnowę, czyli przemianę, czyli drogę ku wolności i niepodległości. No każdy to sobie dopowiadał w sercu i wybuch niesamowity entuzjazm. Kiedy już padły te ostatnie słowa, to była taka chwila przerwy, jak gdybyśmy jeszcze sobie nie zdawali sprawy, jaka moc płynęła z tego. I później, no to już fala i burza oklasku. To było coś niezwykłego. I nagle tutaj padają słowa jak perły przepiękne. Poczuliśmy się wszyscy tak, no jak naprawdę w wolnej Polsce. To słowa jak gdyby z nieba szły do nas. No ja jestem niby mężczyzną, ale właściwie to byłem rozłożony wewnętrznie. Ja jak dziś jak wspominam, to mi się jakoś ciepło na duszy robi. To było to, o czym marzyłem. O, muszę się przyznać, że miałem taki trochę żal do Pana Boga, że dlaczego ja żyję w takim kraju upodlonym straszliwie, że nie mogę żyć jak normalnie ludzie żyją na świecie. Dlaczego my jesteśmy tacy poniżeni? I nagle tutaj pokazuje coś nowego. i wolność, i piękne słowa, i nadzieja, którą papież obudził wtedy. To ja czułem wtedy, że nie wiedziałem, co będzie oczywiście, ale czułem, że coś się musi zmienić. Musi być jakoś inaczej, choć jeszcze nie wyobrażałem sobie, że ta zmiana może być tak nagła i tak dogłębna. Nadzieja taka jeszcze nieśmiała, ogromnie rosła. I potem cóż, ja nie jeździłem później, bo nie byłem w stanie jeździć potem do tych miast poszczególnych, choć tłumy ludzi za papieżem jeździły. I owacje ludzi i wszystkich tych, którzy słuchali, i tych zgromadzonych, i tych przy telewizorach. Zresztą to nie tylko w Warszawie, bo potem w trasie całej pielgrzymki przecież była i Częstochowa, i Wadowice, i Auschwitz. To wszystko ci ludzie otaczali tego papieża, no bo to było wielkie wydarzenie, bo przecież my pamiętamy, że Pawła VI władza ludowa nie wpuściła. Pierwszy papież, który odwiedził Polskę, a poza tym w dodatku Polak, który mówił po polsku i mówił do wszystkich i tak jak powiedziałem, za wszystkich. Także ten entuzjazm był uzasadniony, bo wcześniej nikt się nie odnosił do nas w ten sposób, a poza tym no większość jednak ludzi żyła w jakiejś wewnętrznej emigracji, więc teraz mogli te swoje uczucia ukierunkować i wyładować. Także ten entuzjazm w postaci braw i okrzyków i śpiewów, no to już towarzyszył całej pielgrzymce. Dobrze, moi drodzy, skoro jestem w tym kraju, trzeba mówić językiem tego kraju. I pragnę powiedzieć wam krótko na temat, o którym w Gnieźnie musi się powiedzieć. Na temat Bogu Rodzicy. Jakub Wujek, który pochodził z wielkopolskiego Wągrowca, najstarszy polski biblista, tłumacz pisma, nazywał Bogu Rodzicę katechizmem polskim. Śpiewamy ją zawsze z głębokim przejęciem, z uniesieniem, pamiętając, że śpiewano ją w momentach uroczystych i decydujących, a czytamy ją z wielkim wzruszeniem. Bardzo mi osobiście została w pamięci pielgrzymka w czasie stanu wojennego. To była czwarta pielgrzymka Ojca Świętego. Wtedy ja byłem trochę związany tutaj z przedstawicielami Solidarności. Chodziłem do więzień, odwiedzałem w Białęce tych liderów naszej Solidarności. No i potem przyjazd Ojca Świętego w takiej bardzo trudnej sytuacji. Wtedy było również spotkanie z Ojcem Świętym, takie półoficjalne spotkanie w kościele kapucynów. I tam zebrała się opozycja, no więc w tym wypadku już dużo moich znajomych właśnie z tej Białęki, do której chodziłem. Też byłem na tym spotkaniu i miałem okazję bardzo być blisko Ojca Świętego wtedy i mogłem podejść i powiedziałem parę słów o internowanych. Ojciec Święty tak się tym jakoś zainteresował, ożywił i mówi, tak, to ja będę o nich właśnie mówił jutro. I spotkanie było na stadionie dziesięciolecia. I rzeczywiście ci moi internowani jakimś cudem, mimo ogromnych kontroli, jakie były, udało im się przenieść taki wielki transparent, internowani. To wtedy pamiętam, jak nas bardzo podniósł na duchu i tak żeśmy czekali, co papież powie. Bo to takie no, przygnębienie, taka trudna sytuacja. Nie wiedzieliśmy, jak się papież zachowa w tej sytuacji. Że tak żeśmy czekali i w takim no, pewnym smutku jednak bądź co bądź, no bo to było przetrącenie kręgosłupów. I nagle Ojciec Święty zaczyna mówić jakby nigdy nic. I głowy żeśmy wszyscy podnieśli. Wiedzieliśmy, że coś wartościowego, coś dobrego się dzieje. Pod mostem Poniatowskiego w tych wszystkich zakamarkach stały słuki policyjne. Pamiętamy grudzień 70 roku. To było przeżycie. I tutaj dla mnie ten kontrast. Z jednej strony Jan Paweł II, który uniósł ciężar naszej niewoli. To było niesamowite. To przeżycie i potem ten kontrast, zderzenie z tą rzeczywistością. Ja czułam po prostu zamrożenie wewnętrzne, ale było coś takiego, że jednocześnie ten lud topniał i człowiek czuł nagle, że wstaje z kolan. Będąc w sferze jego oddziaływania, to człowiek miał poczucie, że wszystko można. Pamiętam tą pielgrzymkę we Wrocławiu. Pamiętam też każdorazowe spotkanie w Kurii, w Krakowie, czy Błonia Krakowskie, czy w Poznaniu byliśmy też. Uczestniliśmy na ile się dało. Mieliśmy tą świadomość, że są to wielkie wydarzenia i w miarę naszych możliwości, a dzieci rosły, więc obowiązki też były różne. Staraliśmy się w tych wszystkich pielgrzymkach, czy to właśnie w Warszawie, czy w Krakowie, czy w innych miastach uczestniczyć. To tak nawet mówiono w tych poszczególnych pielgrzymkach, że w pierwszej pielgrzymce to Ojciec Święty nas obudził. Potem przy stanie wojennym to nas pocieszał. Potem pouczał, czwarta pielgrzymka, kiedy mówił, o, co się nie wszystkim podobało. Mówił o Bożych przykazaniach. Tak nam to wtłoczył do głowy, że wolność nie jest tylko dana, tylko jest zadana. I z tą wolnością coś trzeba zrobić. No to były oczywiście wszystko prorocze słowa, bo one były niezwykle potrzebne. I wreszcie potem to miłosierdzie Boże. I to były takie właśnie pogłębienie, pokazanie nam tego, czym jest to Boże miłosierdzie, jak ono jest dla świata ważne. I jest tam mowa przecież w dzienniczku świętym Faustynie o tej iskrze, która wyjdzie z Polski. No i sam Ojciec Święty i święta Faustyna i prawda o miłosierdziu Bożym, no to była ta iskra. Także myślę, że tutaj to, co się nieraz mówi właśnie o tym misji Polski dla, nie tylko dla Europy, ale i dla świata całego, to jakoś zostało tak wyakcentowane. I myślę, że to jest coś, co będzie trwało i co nadal trwa. W 1979 roku ja miałem niespełna rok, więc tego wydarzenia pamiętać nie mogę. Ale już 1983 pamiętam dość dobrze, ponieważ wyszliśmy tutaj na trasę przejazdu Ojca Świętego z lotniska przez Wielkiej Wigury. W zasadzie nie było chyba takiej pielgrzymki Ojca Świętego. Nie jestem pewien, czy byłem w 2002 roku. Natomiast uczestniczyłem w zasadzie we wszystkich wydarzeniach związanych z przyjazdami Jana Pawła II do Polski. Pamiętam te rozważania o przykazaniach Bożych właśnie bodajże z 91 roku. Nastrój był taki, że oto skończył się komunizm i jest jakiś rodzaj euforii, czy na pewno optymizmu. A Ojciec Święty wtedy mówił o tym, że w pewnym sensie teraz dopiero się zacznie. Właśnie wyzwania będą przed nami. Dla mnie to oznaczało również konkretną odpowiedź i konkretne zaangażowanie na przykład w obronę życia, w pomoc osobom oczekującym dziecka, niepokojącym się o stan zdrowia tego dziecka. Można powiedzieć, że doprowadziło nas również do tego, że nieco ponad rok temu jako rodzice podjęliśmy decyzję o przyjęciu jako rodzina zastępcza właśnie chłopca, który urodził się niepełnosprawny i jego rodzice nie udźwignęli tak trudnego ciężaru. Podjęliśmy się stworzenia dla niego domu. Jakoś myślę, że jest to daleka konsekwencja tego, co wtedy słyszeliśmy o konieczności właśnie szacunku dla każdego życia. Miał rzeczywiście na nasze życie wielki wpływ. Może trzeba jeszcze czasu, żeby to sobie jakoś tam uświadomić, ale żyliśmy w obecności tego człowieka przez duży fragment naszego życia. To jest takie bogactwo pozostawione i to jest coś, czego w dalszym ciągu można czerpać. Decyzja pójścia drogą kapłańską naszego najmłodszego syna była dla nas, przynajmniej dla mnie, była zaskoczeniem. Stasia mniej, bo też już jakoś i studiował w Rzymie i potem w Pampelunie w filozofii i teologię. Staś nam powiedział o swoich święceniach tuż po święceniach diakonatu Franka. Mamy 11 wnuków. Na razie wszystko wskazuje na to, że idą w dobrym kierunku, również wnuki. Starsza córka ma 12 lat, następnie córka 10, syn 8, córka 6,5, przyjęty w rodzinie zastępczej synek 5 i najmłodsza niespełna 4. Jan Paweł II to jest nasz jeden z lepszych patronów naszych w rodzinie. Pomaga nam dużo, często u niego wymodlone rzeczy są dla nas ważne. Na przykład o pokój w Polsce. Pokój w rodzinach wszystkich, żeby nie było przemocy. To jest ważne, bo jak jest przemoc, jest źle. Ale modlę się o to, żebym mógł być dobrym człowiekiem. On mi w tym pomaga właśnie, święty Jan Paweł II. No, przyjechaliśmy właśnie w tym 2000 roku świętym, właściwie z młodzieżą. No, i byliśmy w takiej restauracji za Rzymem, za miejscowością Latina. Ta restauracja była po drugiej stronie szosy, która się nazywa Via Pontina. I trzeba było przez tą szosę przejść. No i po tej kolacji, bardzo takiej uroczystej i w pogodnej atmosferze, gdzie były trzy małżeństwa, bo byli nasi rówieśnicy, no tośmy ruszyli na drugą stronę, a żona moja się nagle zatrzymała, bo jeszcze chciała coś sprawdzić. No. A powiedziała, weź Danusię, bo ona miała kłopoty z nogą, z kolanem. No to ja wziąłem Danusię i poszliśmy. Przechodzimy, a potem nagle słyszę wielki huk i patrzę, że samochód właśnie uderzy w moją żonę i wylądowała po kilku metrach na tej jezdni. Zmarła w karetce, także w szpitalu mogłem ją odwiedzić, ale już tylko po śmierci. Także to była właśnie ta nieoczekiwana śmierć i mogę powiedzieć, że kiedyś rozważając tajemnice bolesne, pierwszą tajemnicę Pan Jezus w Ogrójcu, to wydaje mi się, że ja tam czekając na wiadomość, bo nie wiedziałem jeszcze, że ona nie żyje, modliłem się właśnie na różańcu i taki to był mój Ogrójec. To czekanie na wiadomość, że no niestety już, że ona nie żyje. Przeżywał śmierć człowieka i to człowieka bliskiego. Znał tą moją żonę od urodzenia do śmierci. No i to jego opowiadanie, Małgosia nie żyje, nie chce mi się wierzyć, no nie tylko ja słyszałem ten jego ludzki ból po stracie najbliższego. I praktycznie to bardzo mi pomogło wtedy, kiedy właśnie moja żona nagle zginęła, żeby po prostu skupić się na tym, na niej, na jej osobie, a nie na sobie. No ja myślę, że Pan Bóg jednak wiedział, kogo może wcześniej powołać. A ja miałem takie przekonanie, że w tym przygotowaniu jej do przejścia do wieczności to w niczym nie przeszkodziłem, a mam taką nadzieję i właściwie pewność, że pomogłem jej. Jak pamiętam, byliśmy na Turbaczu z księdzem kardynałem Stanisławem Nagi. On tam mówił takie przepiękne słowa. Mówi, to boli, to nie może nie boleć. To jest papież, który kieruje Kościołem z krzyża. I rzeczywiście, tak jak żeśmy mogli widzieć, on tego swojego cierpienia nie afiszował, ale jednocześnie nie ukrywał, bo już potem można było widzieć, że nie może mówić, pokazywał te gesty, nigdy się nie skarżył. Że to cierpienie, można powiedzieć, że było częścią jego życia. No i potem, kiedy już był na Watykanie i pozwolili mu już tam doczekać tych ostatnich dni, gdzie jeszcze kazał sobie czytać Ewangelię, gdzie jeszcze odprawiono mszę świętą, a to była przecież Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Teraz po latach widzę, że to rzeczywiście wielka rzecz, że to Boże Miłosierdzie mogliśmy dotknąć. Pamiętam, jak moja najstarsza córka miała kłopot, żeby urodzić drugie dziecię i zawierzyła je właśnie Bożemu Miłosierdziu. Urodziła się piękna dziewczynka, teraz jest już licealistką. Natomiast ja po jej urodzeniu stwierdziłem, że muszę ją zawieść i pokazać jej Ojcu Świętemu widomy znak Bożego Miłosierdzia. No i pojechaliśmy i tą Basię maleńką przedstawiliśmy właśnie, że to jest dar Bożego Miłosierdzia, ta Basia, moja wnuczka. A wracając teraz do pogrzebu, nie było człowieka właściwie, który by nie płakał. W którymś momencie tej mszy świętej pogrzebowej, ale po prostu wszyscy. No i też to jest taki, powiedziałbym, znak, że no, kto umarł. A potem słyszeliśmy ten wiwatujący tłum tam na placu świętego Piotra, a mieliśmy wzgląd z tego dachu, który wołał Santo Subito, prawda? Czyli święty natychmiast. Wielka i podniosła atmosfera i myślę, że cały ten pogrzeb uświadomił także ludziom na całym świecie, że papież świadczył o wierze i o nauczaniu Chrystusa całym swoim życiem. Od urodzenia do śmierci i jeszcze po śmierci. Nie bój się trzutko mała. To Słowo Boże jest tak potężne. I my jesteśmy tym szczęśliwym pokoleniem, które było w stanie dotknąć, co tu dużo mówić, no cudu po prostu. Cudu, który dokonał się za przyczyną Jana Pawła, za przyczyną naszej wiary, bo przecież na tym gruncie wychował się Ojciec Święty. I to niezależnie od tego, co nas czeka, jakie będą przyszłe dzieje, to jest takie dla nas, Polaków szczególnie, potwierdzenie wielkiej Bożej opatrzności, że jesteśmy włączeni w to dzieło jakiejś ewangelizacji całego świata. I jednocześnie nie tylko jako zadanie, ale jednocześnie jako pewność i przekonanie, że cokolwiek by było, to Pan Bóg jest z nami i że nas nie opuszcza i że, co papież mówił, odwagi, bo prawda Pańska trwa na wieki i ona zawsze zwycięży. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem Niezatarte ślady. Golden brown, texture like sun. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Thank you. dzisiejszej Trójce Literackiej porozmawiamy z panią Natalią Budzyńską o kolejnych barwnych postaciach w rodzinie Witkiewiczów. Trójka Literacka. Powracamy do rozmowy z panią Natalią Budzyńską, autorką książki Ojciec Witkacego. Rozmawialiśmy o Janie Prosperze Witkiewiczu, stryju bohatera publikacji. Doszliśmy do momentu, kiedy on z tej niewoli zostaje uwolniony dzięki swoim talentom językowym, dzięki swojej znajomości tubylców kaukaskich i rozpoczyna się działalność szpiegowska, taka awanturniczo-szpiegowska. Tak to było? No właśnie, to wszystko podobno, bo właściwie na to dowodów nie ma. Ale rzeczywiście on najpierw oficjalnie występował jako agent dyplomatyczny rosyjski. I właśnie to jest takie pytanie, na które historycy do dzisiaj nie potrafią odpowiedzieć na 100%, bo legenda rodzinna mówi, że był agentem i to podwójnym. Oficjalnie agentem cara, nieoficjalnie działał na jego szkodę, chcąc kłócić Anglię i Rosję w tych wpływach, delikatnej równowadze wpływów na wschodzie. Był bardzo szanowany wśród ludów tubylczych. Był pierwszym Polakiem w Kabulu. Także to były bardzo ciekawe rzeczywiście jego przygody, ale ostatecznie one się skończyły tym, że umarł śmiercią tragiczną jako 30-parolatek. Został wezwany do Petersburga. Miał mieć rozmowę z carem. Tam rzeczywiście te angielsko-rosyjskie tarcia zaczynały się zaogniały na skutek podobno jego działań, do tego stopnia, że w angielskiej prasie ukazało się nawet taki artykuł, w którym nazwano go zdrajcą. I na drugi dzień znaleziono go martwego, z przestrzeloną głową. I nie, no nie znani sprawcy, rozumiem, a nie samobójstwo raczej? Oczywiście. Znaczy, oficjalna wersja carska, rosyjska, która poszła do rodziny, informacja, wiadomość, że popełnił samobójstwo. Natomiast rodzina absolutnie w to nie wierzyła i uważała, że został zamordowany skrycie przez jakichś agentów jakichś rosyjskich, ponieważ wyszło na jaw, że działa na szkodę Rosji. Tym bardziej, że samobójstwo zdaje się popełnił razem z kamerdynerem, co było dosyć absurdalne. Tak. To są ciekawe bardzo historie, rzeczywiście takie sensacyjne, ale ta legenda i ten mit, który trwał w rodzinie Witkiewiczów, Stanisław również miał zamiar, chciał przekazać swojemu synowi, ale został niestety trochę wyśmiany. To teraz przejdźmy może do ojca bohatera książki. On też uczestniczył w wileńskiej konspiracji i na dodatek chyba brał udział w powstaniu listopadowym. Tak, brał, ale to była bardzo jakaś, była krótka... Epizod. Krótki epizod. Brał udział w jednej z bitew, w której było wiele ofiar. On przeżył i właściwie od tego momentu postanowił się nie wtrącać w tego rodzaju sprawy i po prostu żyć spokojnie we dworze, zajmować się sprawami gospodarskimi. Taka była jego decyzja. Ale nie było mu to dane, bo nadszedł rok 1863. Tak, a na dodatek się ożenił z kobietą, która miała zupełnie inne poglądy na ten temat. Ożenił się z kobietą, która z wielką patriotką, której nie było w głowie zajmowanie się tylko gospodarką i dziećmi, ale właśnie działania głęboko patriotyczne. Ona była też, mówiła o sobie, że jest głęboko wierzącą chrześcijanką, oczywiście i katoliczką, i bliźniego owszem należy kochać, ale nie Moskali, z wyjątkiem Moskali. No i powstanie styczniowe zaciążyło na rodzie Witkiewiczów, bo właściwie oni w następstwie wspomagania tego zrywu niepodległościowego musieli się z Litwy wynieść najpierw za Ural, no a potem już też nie wrócili w to swoje miejsce, które od wieków byli związani. No tak, poszawsze im zostało zabrane, wszystko zostało sprzedane. zostali właściwie bez grosza o tyle, tylko mieli jakieś pieniądze od rodziny, że Elwira, czyli pani Witkiewiczowa, mogła opłacić podróż do Tomska, dzięki czemu nie musieli iść etapami jak reszta zesłańców, tylko mogli w jakichś tam warunkach lepszych wozem i rzeką tam dotrzeć. No i na tyle tych pieniędzy starczyło. Ona wzięła ze sobą kilkoro dzieci z tej dziewiątki, jaką miała. Część dzieci została, dorosła córka została, już miała męża i dziecko, też mieszkała na Żmudzi. Inna córka została oddana, najmłodsza, pod opiekę brata pani Witkiewiczowej. Część dzieci zabrali ze sobą. A część dzieci, tak, zabrali ze sobą, między innymi Stanisława, który miał 13 lat wtedy, i trzy jego siostry i jednego brata. Także pojechali połową rodziny, można powiedzieć, do Tomska, gdzie nie mogli, zostali tam skazani, nie mogli pracować. Skazańcy nie mieli prawa do pracy tam, więc ojciec Witkiewicza popadł w jakiś rodzaj depresji, zresztą nie on jeden, bo wiele tam było zesłańców w Tomsku, tam była dosyć prężnie działająca taka wspólnota zesłańcza, w której się Witkiewicz Stanisław, można powiedzieć, wychował. On, zesłańcy byli nauczycielami domowymi, także on odbierał tą edukację w takich warunkach przez nauczycieli, którzy pochodzili z Polski. No i też przebywał wśród nich, słyszał rozmowy, dyskusje, ale też widział taką destrukcję, której tęsknota i taka frustracja doprowadzała do takich stanów ludzi, którzy nie wiedzieli, co ze sobą począć, nie mogli pracować, nie mogli nic robić tam, tylko po prostu trwać i żyć z tego, z jakichś zasiłków i z tego, co ewentualnie ich rodzina, która z nimi przyjechała, coś tam gdzieś zarobiła. No właśnie, z czego oni de facto się tam utrzymywali? No, Elwira dawała jakieś lekcje, jej córki też dawały lekcje. Dorosła jedna córka przyjechała tam ze swoim narzeczonym, który był lekarzem, także im pomagał. Jeden ze synów, udało mu się znaleźć pracę w urzędzie. Nawet sam Stanisław, nastolatek, też coś tam gdzieś sobie dorabiał, malując jakieś etykiety do sklepu, zbierając szyszki, z których coś tam wyrabiano i tak dalej, i tak dalej. To były takie zwykłe prace. Zwykłe prace ręczne, można powiedzieć. A do rozmowy z panią Natalią Budzyńską powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. Trójka Literacka. Close my eyes. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. No i 300 poszły się ulotnić. Co? Twoja drużyna przegrała? Poprosiłem kolegę, żeby przysłał wynik. 7-1. Ja chyba jestem obarczony jakąś klątwą. Jak każdy hazardzista. Ta klątwa to statystyka. Ale żeby aż tak... No nic. Przerzucam się na hokeja. Aha, czyli teraz będziesz się ekscytował ludźmi na łyżwach z kijami do popychania krążka? Wszystko można tak opisać, że brzmi idiotycznie. To wyjątkowo łatwe, jeśli chodzi o sport. A jak wybierzesz drużynę, której będziesz kibicował? Wylotowice chyba nie posiadają swojego klubu hokejowego. Może siatkówka. Widzisz? Właśnie o to chodzi. Twój przykład potwierdza całkowity bezsens kibicowania. W sumie nieważne, co wybierzesz, bo i tak wszystko jest umowne. O, nie, nie, nie, nie. Nie wszystko. Adam Małysz jest z Polski. A co to ma za znaczenie? No to, że nie moglibyśmy kibicować jakiemuś skoczkowi z Brazylii czy Tajlandii. Kibicujemy naszym. I to ma niby potwierdzać sensowność wyboru? A nie? Całkowicie przeciwnie. Przecież kibicujesz konkretnej drużynie, bo jesteś z jakiegoś miasta czy kraju, a zwykle nawet nie znasz tych ludzi osobiście. Nawet to, jakim sportem się jarasz, to nie jest wybór. Jak to nie? Bo albo rodzina cię zarazi, albo koledzy, albo akurat jest moda na jakąś dyscyplinę. Bejsbolu nigdy nie polubię. Ale założę się, że jakby Polacy stali się potęgą w rzucaniu oszczepem, to jutro wyłbyś do telewizora razem z tłumami na trybunach. Reprezentacja męska czy żeńska? Bez znaczenia, bo łatwo cię wciągnąć w ten idiotyzm. Chyba powinienem się obrazić. Albo przyznać, że kibicowanie jest bez sensu. Ja rozumiem jeszcze samemu uprawiać sport, ale podniecać się oglądaniem, jak ktoś to robi? Co się tak ciskasz? Albo te nazwy klubu. Jakby ktoś sobie jaja robił. No rzeczywiście, no, niektóre są dziwne. Nie mówiąc już o przyśpiewkach i obraźliwych rymowankach. Jeszcze gdyby to dotyczyło czegoś rzeczywistego, wymiernego, a tu chodzi tylko o zbiór zasad, na które ludzie się umówili. Masz rację. Serio? Zgadzasz się ze mną? Jest dokładnie tak, jak mówisz. Sport to zbiór zasad, na które ludzie się umówili. W dodatku zależny od regionu czy pochodzenia? Czyli dokładnie tak jak prawo, które studiujesz. Co? Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Odnoszę wrażenie, że ta godzina pomiędzy 22 a 23 jest nieco krótsza od pozostałych, przynajmniej dla mnie. W ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Anna Regulska i Łukasz Szwed, kłaniamy się Państwu. All the leaves are brown and the sky is gray. I'm for a walk on a winter's if I was in LA. If I was in LA. California dreaming. On such a winter's day. Stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! No. Na nowo! Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz! Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nasze muzyczne źródełko. Koncert laureatów konkursu dla najzdolniejszych dziecięcych wykonawców muzyki ludowej. 1 kwietnia o 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 marca, jest 23. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Rosyjska agresja może zakończyć się szybciej, jeśli świat będzie bardziej zdecydowany, mówi w wieczornym.